سے بھی جب میں پہلے سال مشکات پڑھائی مولوی سلمان کا سبق اس نے پڑھا مرشد میں نے کہا مرشد اس نے پھر پڑھا مرشد میں نے کہا مرشد اس نے پھر پڑھا مرشد میں نے کہا مرشد بس پھر پڑھنی ہے مرشد سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ کہیں سے پوچھ پاچھ کے آیا ہوگا اور یہاں تو میں ایسا آدمی ہوں نہیں چل مجھے تو اپنے اوپر تعجب ہوتا ہے بعض باتیں میں ایسے کرتا تھا کہ کیسے مجھے پتا چلتا حضرت کے یہاں کتاب کا مقابلہ تھا اس میں لکھا تھا کئی جگہ قال ابو حاتم میں نے کہا ابو حاتم کچھ نہیں ابو حاتم تو تہذیب و تہذیب کھول کے دیکھی جاتی اس میں ابو حاتم کیسے بچے فطرت ہوتی ہے انسان کی آدمی کو اپنی فطرت سے پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ نہیں ایسے ہی چاہیے البتہ مغاربہ کی بات سے میں واقف ہوں ان کے اسماء ایسے ہوتے ہیں مجھے کہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں دیکھتے نہیں پڑھتے تھے یا المقری پھر وہ چھاپ کے آیا المقری پھر وہ ایک عرب نے بتایا لا المقاری میں نے کہا لے بھائی پھر اس نے مجھ کو اتنی بڑی عبارت لکھ کے دی میں حوالوں کے میں کہا بھائی تو ٹھیک کہہ رہا میں تمہاری اب یہ مغاربہ کے جو نام ہیں عجائبات ہیں ان کا ہم کو پتہ نہیں چلتا ان کے نام ایسے ہیں جیسے تمہارے منہ کہ کیا مطلب یعنی عجائبات ابھی دیکھو نا اس کا نام منہ کیسا من عجائب الدہر ہے اور وہ چمار ہمارا جو ہے یہ دیکھو کیسے تاک رہا خبیص کے اندر کیا نام ہے یہ چمار تیرا بس تمہاری کہیں گے ہاں اسی میں مزہ آتا ہے چلیے صاحب آئے کہنے لگے آپ مجھے چمگادڑ کہتے تھے وہ تو بہت خوبصورت لڑکا تھا میں نے کیوں چمگادڑ نام رکھ دیا تھا بس پتہ ہی کوئی مناسبت ہوئی ہوگی اس چمگادڑ نام رکھ دیا تھا کسی کا کچھ کسی کا کچھ ایک صاحب آئے کہ آپ مجھے سانپ کہتے تھے میں کہا چھوڑ اس کو کم وقت کہہ دیا ہوگا کبھی بھول کے کہتا تھا لیکن بچوں میں نے تو بات کی میں کون ہوں ایسا لفظ کہتا ہوں جس سے لڑکے ہنس لیں ذرا خوش ہو جائیں جس کو کہوں اس کو بھی برا نہ لگا کہ چمار کے برا نہیں لگے گا ارے کم وقت تو چمار وزیر ہوتا ہے چمار کمشنر ہوتا ہے چمار کپتان ہوتا ہے چمار داروغا ہوتا ہے چمار کلکٹر ہوتا ہے مزے ہیں چلیے طواف کر رہا شیعہ نظاریہ یہ ہے اردو میں لیے رہتے ہیں کتاب تو اس پہ لکھا تھا ساتواں پھیرو اچھا اب میں بہت گھبرایا میں نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے تو میں نے لوگوں سے کہا گجراتیوں سے میں نے کہا بہت خبیث کچھ لگتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس کے پاس لکھا ہے ساتواں پھیرو تو اس نے پھر سمجھایا یعنی ساتویں چکر تک کی دعا لیکن ہیں وہ خبیث نداری دو نماز کے قائل پکے کافر ہیں مسلمان نہیں جو محمد کی ایک بات کا انکار کرے گا وہ پکا کافر ہے چلیے کون وہی محمد جو اللہ کے محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہیں جو آخری رسول ہیں جو امام العالم ہیں چلیے وہ رسول محمد مراد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرن علی قدر حسنہ و جمالہ بل علی قدر رب کمال رب العالمین، یعنی بے حساب چلی تو کمال بے حساب نہیں، وہاں نہیں کہہ سکتے ہیں علی قدر ہی قدر کمال ہی و جمال ہی، اس کی کوئی تحدید نہیں چلی. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى من هو بالخمر وأن مجزات رجلين منه من أصحاب الشجر. كما رأيت تمار مجزات كتنا تقرير في ڈانٹا پھر وہی مجزات کم وقت کم انکار، کیا فائدہ ہے اس بیان کرنے سے؟ چل بس مزاحم ظاہر کی بخاری میں کل دو حدیثیں ہیں، ایک دوسری بس چلو. اس سے مسئلہ معلوم، اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو تو تکلیف کی وجہ سے گھٹنے کے نیچے کوئی گدا چھوٹا سا رکھ سکتا ہے. قربان ابن اوس کا بخاری بالکل اسی حدیث میں تذکرہ ہے. چلو صاف پڑھا کر میں کہیں کہیں سن نہیں پاتا ہوں، مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میں سنوں سب بات. چلو اس کو سمجھاؤ نا، اوتو لاکھوں منہ میں پھرایا. چلیے جو ہے حدیث اس کا ترجمی پوچھ کے تمہاری جان لے لی جائے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو بھی سبیقین پلا کو ترجمہ کرو. اب تم لوگ کہو گے لاکو کیا چیز، کوئی کہے گا میں سمجھ گیا یہ لاکھ سے ہے، چلیے. کہ آپ ایسی حدیث پوچھ سکتے نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، بچے فیل ہو جائیں گے. چلیے ایک ہی لفظ تو ہے نا آپ کو، چلیے میں ایسی حدیث نہیں پوچھتا جس میں کوئی گنجائش نہ نکل، ایسی مختصر حدیث پوچھتا ہوں جس میں کوئی گنجائش بھی نکلے اور بچے پاس ہوں. اگر وہاں نہیں کچھ لکھیں گے تو 100% فیل کر دوں گا، بچوں کو میں سے کوئی فیل نہیں ہوا تو خیر خبر ابھی تک نہیں ہے بھائی، لڑکوں مجھے بتائیے اگر کوئی فیل ہو تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کافی، کہ کم وقت تو تم کہاں بتاؤ گے چھپاؤ گے. چلیے آپ کیوں چاہتے ہیں بچے جو آدمی آوارگی کرتا ہوں وہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا، میری عادت تھی جب میں پرچے لکھتا بہت بتاتا تھا، آپ لڑکے مجھے گھیرے رہتے تھے پرچہ لکھتے لکھتے کتنوں کو سارا پرچہ ہی لکھوا دیتا تھا، تو مولی عاقل جو تھے منع کرتے تھے، مجھے بھی محنت نہیں کرتے ان کو کیوں بتاتے ہو. میں کہا بھائی مجھے شرم لگتی ہے، پوچھتے ہیں میں کیسے منع کر دوں، اور بعضوں کو پورا پرچہ لکھوا دیا لیکن مجھے یقین ہوتا تھا پرچہ میرا ہی اچھا ہوگا، کہ کیسے بچوں جب میں نے پوری بات بتائی تو لکھتے وقت تو کچھ اور بھی بڑھیا بات لکھوں گا نا. چلیے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں بچوں، لیکن بچوں بتانا نہ چاہیے یہ سب غلط کیا، بچے میں یہ سب نہیں چاہیے، ہر بچہ کرتا ہے خبیث ہوتے ہی بچے. چلیے بچے چوری کرتے ہی رہتے ہیں، ایک صاحب نے چوری کی وہ مجھے مجھ سے پہلے بہت پہلے فارغ تھے، کہنے لگے میں کاغذ لے گیا تھا اور نقل کر رہا تھا، ایک صاحب سے انتقال ہو گیا کہ وہ آئے، مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ان کو پکڑا دیا وہ، اور یہ کہا دیکھیے وہاں کچھ بھی نہ نکلا، اور جو کچھ کاغذ تھا وہ ان کو پکڑا رکھا تو اس سندیش میں تو کچھ ہو گئی نہیں، اٹھا کے دے دیا کہ جاؤ، پھر اٹھا کے نقل کر دیا تو وہ چلے گئے۔ عجیب، میں نے کہا بھائی تم عجیب آدمی ہو۔ چلیے، ایک مطلب ہم نئے نئے آئے تھے، ایک حیدرآبادی صاحب آئے تھے، یہ پرچہ مجھے بتا دیجیے، لکھ کے دے دیجیے۔ میں چھوٹے سے پرچے پہ کاٹ کے ایسے لکھ کے دے دیا۔ ایسا خبردار میں کرنا، میں بالکل نیا تھا، اور سب وہاں گھوم رہے تھے اور سب پکڑنے والے لوگ تھے، اتھر تھا، مولانا ذہیر الرحمان تھے، یہ دونوں پکڑنے میں بہت ماہر تھے۔ خیر ہو آگے بات، جب ہم پاری ہو گئے، ہم نے اتھر سے کہا دیکھ، ہم نے تیری آنکھ میں خاک دھول جھونک دی تھی، وہیں تیرے سامنے جو پرچہ لکھ کے دے دیا، اس کو نظر تک نہیں آیا۔ اتھر کہنے لگا، ارے میاں جاؤ، بچہ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تو چھوڑ دیتا، خطرناک انسان ہے تو کسی کو چھوڑنے والا نہیں۔ چلیے، باقی اتھر کسی کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، جیسے اس کے دل میں سے رحم نکل جاتا تھا، بس فوراً پکڑو ہٹاؤ۔ اور بالکل وہ اللہ نے میری مدد کی، عبدالرزاق مرحوم نے بہت بیچارہ ایسے منہ بنایا، کیا کروں، انتقال ہو گیا۔ ایسا بچوں میں کرو، زبانی اشارہ کر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلیے، اشارہ اور کیا، اشارے میں کیا حرج۔ چلیے، نقل وطر کا ایک مسئلہ ہے، میں اس کو ابواب میں بیان کر چکا، حضرت عثمان وغیرہ صحابہ قائل تھے، اور کہتے تھے اگر کسی آدمی نے رات کے ابتدا میں وطر پڑھ لی اور اخیر میں آنکھ کھلی اور اس کا ارادہ نقلیں پڑھنے کا ہے تو ایک رکعت بنیت نقل وطر پڑھے، اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھتا رہے، اخیر میں وطر پڑھے۔ یہی حافظ راہگر کا مسلک ہے۔ ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم اس مسلک کے قائل ہیں، اور بہت سے صحابہ کے ہی مسلک ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نقض وطر کا قائل تو ہوں، اگر کوئی آدمی کر لے تو مجھے امید ہے، یعنی کوئی حرج نہیں، لأنه قد فعله جماعۃ۔ جمہور علماء کی نے ایک دلیل پیش کی، اور وہ ہے حضرت طلق کی حدیث، لا وطرانی فی لیلتن، مگر اخرجہ ابو داؤد والنسائی۔ مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے اپنے وطر کا نقض کر دیا تو پھر وطرانے کہاں رہا۔ چلیے، میں تو بہت شک میں مبتلا ہوں، میں تو تجربے سب میں بھی بس مالک کے مذہب پہ عمل کرتا ہوں، بس دو رکعت دو سجدہ کر لیتا ہوں، بعض دن تو ہر نماز میں سجدے سے، یہی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے بھول بہت ہوتی ہے، تو بس مالکیہ کے مذہب پہ عمل کرتا ہوں، بس دو سجدہ کر لیتا ہوں، یا قبل السلام و بعد السلام، بالکل عاجز ہو جاتا ہوں۔ اب ابھی نماز پڑھ رہا اور ایک دم سے بھول گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا، بہت ہی جیسے کوئی چیز آتی ہے کیا۔ چلیے، چلو، بعض صلح حدیبیہ سے واپسی کا سفر ہے. چلو نظر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے الحق علیہ چلیے کہتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہرا بھی نہیں تھا کہ اچانک ایک شخص چلا رہا تھا میرے نام لے میرا نام لے کر چلیے میں تو خود ہی ڈرا تھا قرآن نازل ہو گیا چلیے مجھ پر آج کی رات میں سورت اتری جو ماں طلعت علیہ الشمس سے زیادہ محبوب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت میرے نزدیک ماں طلعت علیہ الشمس سے زیادہ محبوب ہے. اس کے معنی یہ نکلے کہ ماں طلعت علیہ الشمس بھی محبوب ہے. اس کا جواب یہ ہے سورت کی محبوبیت اور ہے اور دیگر اشیاء کی محبوبیت اور ہے. سورت کی محبوبیت اپنے مضمون اور کلام الہی ہونے کے اعتبار سے اور بھی اگر اشیاء سے جو محبت تھی وہ محبت طبعی بھی جو طبعی مناسبت کی وجہ سے ہوتی تھی اور اس میں بھی صرف چند چیزیں داخل ہیں. حضرت انس کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب غیلی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ احمد والنسائی بإسناد حسن. اس حدیث پاک میں یہ جو وارد ہے حب غیلی من دنیاکم اس کے بعد امام غزالی نے احیاء العلوم میں چار جگہ سلاسن کا لفظ نقل کیا ہے لیکن لفظ سلاس کے ساتھ یہ حدیث کہیں ثابت نہیں ہے. چلیے حصہ بعث عينا له من خزاعة إلى آخره معمر نے ان کو بیان کیا. عروت بن زبیر عن مسور بن مخرمة و مروان بن الحكم يزيد وحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. يكون ذي جاسم حيث سفر شروع ہوا في بضع شرط من شرطاء الحديبية کی تعداد میں اختلاف جیسا کہ پہلے بتا چکا راج 1400 من اصحاب فلما اعتاد الحلیفة قلد الحلی واشعره واحرم من تابع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور حلیفہ سے احرام عمرہ باندھا. امام احمد کہتے ہیں مواقیت کی توقیت حج کے سال ہوئی. اس کے معنی یہ نکلے کہ ذو الحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھنا توقیت مواقیت سے پہلے ہوا. علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مواقیت کی توقیت اس سے پہلے ہوئی ہے. وبعث عین لہ من خزاعۃ, اس عین خزاعی کا نام ابن اسحاق کے بیان پر بشر ابن سفیان اور ابن ہشام نے بشر ابن سفیان خزاعی نقل کیا ہے. وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بذات غدیر لستار اطاف آئیں کو, جب آپ مقامی غدیر اشتاد پر پہنچے تو آئیں خزائی آ گیا. غدیر اشتاد بقاعین محملتین ہے شک کی جمع, اور قاضی ایاز نقل کیا میں اشزاد بقاعین مشالین واقع ہوا ہے. بزاعین مشالت واقع ہوا ہے. یہاں یہ تصریح ہے کہ عین خزاعی غدیر اشتاد میں آیا. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اسقان میں آیا. یہ صرف ظاہری تعارف ہے حجاز کے یمکنا, اگرچہ قدر فاصلے رکھتے ہیں لیکن یہ حضرات کبھی کسی کو ذکر کر دیتے ہیں کبھی کسی کو, تقارب کو سامنے رکھتے ہوئے. یہی حدیث امام عبدالرزاق نے مسنت میں اور ان سے امام احمد نے عمر عن الزہری تخریج فرمائی, اس میں وارد ہے حتی اذا کان بغدیر اشتاد اتا وہو قریب من اصفان اتا عین خزاعی. یہ حدیث کتاب الشروط میں مکمل 3.5 صفحات میں آ چکی ہے. اس میں یہ ہے حتی اذا کان بوعد الطریق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خالد بن الولید بن غنی فی خیل قریش طریعتا, اور ابن اسحاق کی روایت میں حتی اذا کان بعصفان لقیہ بشر بن سفیان فقال یا رسول اللہ هذه قریش قد سمعت مسیرک نزلوا بدو ترا وهم يعاهدون الله تعالى لا تدخلها عليهم ابدا, وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها الى قراء الغنيم. ظاہر یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالد بن امین خالد بن ولید کے قرآن غمین میں ہونے کی خبر عین خزائی کی خبر پر اعتماد کر کے دی تھی، لیکن شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید کی خبر حضور نے بطور اخبار بالغیب کے دی، اس کے بعد عین خزائی آیا ہے۔ یہ حضرت کی اپنی رائے ہے، جو حضرت نے ذرا سے رسی اختلاف کی وجہ سے اختیار فرما لی ہے۔ والذی یظہر ان الاول هو الصواب والغیب عند اللہ۔ قال ان قریش جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الاحابیش۔ احابیش ظاہر یہ ہے کہ احبوش کی شاید احبوش کی جمع ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ احباش کی جمع، جو جمع ہے حبش کی۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس کے پاس عرب کے کچھ قبائل نے مل کر باہم معاہدہ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام حبشہ ہے۔ واللہ تعالی الاشقاط، اسی طرح یہ لگنا پر واقع ہوا ہے، جو غلط کاتب نے دھوکہ کھایا اور یہ کلمہ یہاں نقل کر دیا۔ پہلے اشقاط آیا تھا، اس سے ان کو دھوکہ لگا۔ وہم مقاتلون والصادوق عن البيت، صادوق مانعوك ومانعوك فقال اشير ايها الناس علي اترون ان امير الى ديارك مدارين هؤلاء الذين يريدون ان يصدون عن البيت فياتون كان الله قد قطع عينا من المشركين۔ مصنف عبد الرزاق اور مصنف احمد بھی ہے، وہیں یدی تکن امکن قطع اللہ قد قطع۔ یہاں پر امام خطابی کو فرماتے ہیں کہ محفوظ یہی لفظ عمق ہے، جس کے معنی ہے جماعت کے، اور مطلب یہ ہے یہ جو لوگ قریش کی حمایت میں جمع ہو رہے ہیں، اگر ہم ان کے گھروں پر حملہ کر دیں تو یہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے قریش کو چھوڑ کر آئیں گے۔ اگر آتے ہیں تو قریش کی جماعت ٹوٹ جائے گی، اور اگر نہیں آتے ہیں تو ان کے گھر بار لوٹ لیے جائیں گے، کیونکہ دشمن ہیں اور دشمن کو مقبول کرنا کسی بھی طرح سے جائز ہے۔ اور یہاں جو لفظ عینن وارد ہوا ہے، اس کو خطابی کی رائے، یہ خطابی کی رائے پر غیر محفوظ ہے، لیکن اگر لفظ عین محفوظ مانا جائے اور روایت میں موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس جملے کا مطلب میں اختلاف ہے۔ قاضی عیاض نے برسبیل احتمال اور ابن اثیر جزری نے لکھا ہے کہ عین کے معنی جاسوس ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ قریش نے ہمارے خلاف جو جاسوس مقرر کر دیے ہیں، اگر ہم ان کے علاقوں پر حملہ کریں گے تو جاسوس قریش سے ٹوٹ جائیں گے اور قریش کو کوئی خبر نہیں پہنچا پائیں گے. نمبر دو، علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو جاسوس بھیجا ہے اگر یہ کفار ہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت ہوگی گویا ہم نے جاسوس بھیجا ہی نہیں. بات بیچ میں رہ گئی لیکن کرمانی کا یہ مطلب بالکل خلاف ظاہر اور بے معنی سا ہے. اپنی جاسوس کے کٹ جانے کے کوئی معنی نہیں ہے. میرے نزدیک اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ عین جماعت کے معنی میں ہے. اہل لغت نے عین کے بہت سے معنی لکھے ہیں، شاید 40 یا اس سے زائد معنی ہیں. اس میں ایک معنی جماعت کا بھی ہے، لہذا نہ تو اس کو غیر محفوظ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ جاسوس کے معنی میں لینے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو جماعت کے معنی میں لیا جائے. اور اس کی دلیل حدیث کا دوسرا لفظ تکن عنقاً قد قطعہ اللہ ہے، وإلا ترکناہم محروبین اے منحوبین. قال ابو بکر یا رسول اللہ خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال انزو على اسم اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مناسبت و معانست تھی، اس لیے جب آپ نے اقرار ظاہر کی اور صدیق اکبر نے دوسری رائے ظاہر کی تو آپ نے ان کی موافقت فرما لی. کئی مواقع میں یہی ہوا ہے، کئی رائے آتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان صدیق اکبر کی رائے کی طرف ہو جاتا تھا. چلیے، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابن اخي بن شهاب عن عبده قال اخبرني عروه بن الزبير انه سمي مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه يخبران خبرا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبيه فقال فيما اخبرني عروه عن عمان قل لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا عامر يوم الحديبيه على قضيه المده وقال فيما اخبرني قضيه المده يعني مده صلح الحديبيه في متعلق. سليم، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو انه قال لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه. وقال شرط حضور نے اس وقت منظور فرمائی. اب اس طرح کی شرط لگانے میں اختلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کو فرماتے ہیں. آج بھی اگر امام المسلمین مناسب سمجھتا ہے تو اس طرح کی شرط لگا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے ہمارا تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے. امام شافعی اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب کہ دار الحرب میں اس مسلمان کا کوئی خاندان جو اس کی حفاظت کرے اور وہ عاقل ہو، صغیر اور بچہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، کیونکہ مجنون اس سبھی کو واپس نہیں دیا جائے گا. اور بادشاہ کی یا کہتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر اس پر ہجرت واجب ہو، یعنی وہ دار الکفر میں رہ کر احکام اسلامیہ پر عمل کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر واپس نہیں کیا جائے گا. حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اس وقت کی وقتی شرط تھی، آج یہ شرط لگانا جائز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرام لا تراء ناراهما، دونوں کی آگ ایک دوسرے نہ دیکھیں تو پھر مسلمان کو دارالکفر کیسے واپس کیا جائے گا؟ یہی ابن حبیب مالکی کی رائے. سہیل نے سوائے اس کے اور کوئی صورت فیصلہ پسند نہیں کی، سب کا انکار کر دیا. یو قادیا یو صالحہ چلیے قریب البلوغ یا بالکل بالغ ہو رہی تھی. چلیے مہاجرات فمتحنہن اللہ عالم بإيمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلی الکفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے حق میں مصالحت کو منسوخ کر دیا تھا یا اس مخصوص کر دیا. بعض علماء تو کہتے ہیں منسوخ کر دیا، قاضی ابن عربی کہتے ہیں مخصوص کر دیا. اگر منسوخ مانا جائے تو اس سے نسخ الحدیث بالقرآن پر استدلال کیا جائے گا، جو مختلف بھی مسئلہ ہے. اور باب الصلاۃ من الایمان کے تحت کتاب الایمان میں بیان ہو چکا ہے. چلیے قالت شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تهل من هاجر بين المؤمنات بهذه الايه يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات وعن عمه قال بلغنا حين امر الله رسوله ان يرد الى المشركين ما انفقوا على من هاجر بين المؤمنات. یعنی ابن اخی ابن شہاب قدری اپنے چچا دوری سے اگلا مضمون نقل کرتے ہیں. چلیے کی کیفیت تھی، لوگ مسلمان ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ و شرط ان کو واپس کر دیتے، لیکن نہ کوئی غصے ہوتا نہ ناراض ہوتا، سب اسلام کے متوالے تھے، بجائے مدینے منورہ جانے کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، ساحل بحر پر جمع ہو گئے تھے، وہیں حضرت ابو بصیر پہنچے، وہیں حضرت ابو جنگل پہنچے، وہیں حضرت صحابہ پہنچے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان لچ بس گیا تھا، اور جب ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، بشاشت القلوب میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا ہے. یہی وہ حقیقت ہے جو سلف صالحین کے ذہنوں میں علوم نبوت کے سلسلے میں گھس گئی تھی، اسی لیے وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی مشقت برداشت کرتے تھے. ایک مرتبہ سمعانی نے لکھا ہے، ایک محدث غالباً الفضل بن طاہر جا رہے تھے، سر پر کتابیں لدی ہوئی تھیں، راستے میں اندھیرے میں ایک شخص ملے، پوچھا تم کون ہو؟ اجنسی انہوں نے کہا میں فلاں. معلوم ہو وہ بھی ایک محدث ہیں، وہ کہیں اور کا سفر کر رہے تھے. یہ ابو الفضل بن طاہر ایک ایک دن 48-48 میل پیدل چلتے تھے. یہ متوالہ پن کس وجہ سے تھا؟ حدیث کی محبت کی وجہ سے تھا. اسی لیے سبتست برجری گئے عالم دوام ما افلت شموس الاولین وشمسنا ابدن علا افق اللولا لا تغربو. اور جن لوگوں نے تن آسانی کی تن پروری کی ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی. جو قوم وہ قوم آج ڈوبے گی جو کل نہ ڈوبی, اس کا مصداق کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھیے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کیا آپ پر یہ بات صادق نہیں آتی؟ مدرسے میں مفت بیٹھے ہوئے کھاتے ہیں, روشنی لیتے ہیں, ہوا لیتے ہیں, سوائے آوارگی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. صرف وقت کی اضاعت ہے. برائیاں اور غیبت ہیں, بیجا بحثیں ہیں, کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہوتی اور بیجا بحثوں کو کمال سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس طرح علم آ جائے گا؟ کلا ثم کلا. چلیے باتیں بڑی کڑوی, کڑوی چیز تو کڑوی ہی لگتی ہے, لیکن جب انسان کو عقل آتی ہے تو یہی باتیں مہمیز کو کام دیتی ہیں, یہی انسان کو سیدھے راستے پر چلا دیتی ہیں. چلیے ہمارے اس بات میں کیوں دیر نہیں ہوتی تھی, ہم کیوں نہیں آتے تھے؟ میاں صاحب بخار سخت اور چل نہیں, بدن کانپ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیفیت کیوں ہے. مجھے اب تک یاد ہے ظہر کے بعد مسجد سے نکلا اور یہی کیفیت ہاؤس کی طرف سے آیا, تو میں نے سوچا شاید مجھ کو یہی حالت رہے گی, میں تو بیمار رہتا ہوں. پھر اس دن سبق پڑھا, جب شام کو پہنچا حجرے میں تب معلوم ہوا کہ مجھے بہت سخت بخار ہے. چلیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے مولوی ہو جائیں گے اور ہم کو یاد آئے گا اور وہ آ جائے گا. ہرگز نہیں آئے گا. ابن فلاں ہونے سے کچھ نہیں آتا ہے, کوئی جانتا بھی نہیں. اور ادب کرو, میں واقعی ایک مثال دیا کرتا ہوں, ڈرتا بھی ہوں, لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے. شیخ عبد الوہاب حضرت پیران پیر کے بڑے بیٹے ہیں, بہت بڑے عالم تھے, لیکن راستہ بدل دیا تھا. ابن جوزی کو کافی ستایا. آج شاید تاریخ کے اوراق ان کا نام پڑھتے ہیں اور انہی کے مجلے بیٹے حضرت شیخ عارف الحافظ عبد الرزاق ابن عبد القادر الجیلی, انہوں نے اپنے باپ کا طریقہ اختیار کیا. حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا نام درج فرمایا ہے, اور حضرت کی اولاد سے جو سلسلہ قادریہ چلا ہے وہ کسی انسان کامل کے واسطے سے چلا ہے. جب بھی کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب طرح سلف صالحین کے طریقے پر چلتا اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے. اور اگر کوئی چاہے کہ میں ابن فلاں بن کر بیٹھ جاؤں, مجھ کو یہ مل جائے گا, اس کو وہ مل جائے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. ان آنکھوں نے نہ معلوم کتنی اس کے جو ہے نظارے دیکھے ہیں. اسی طرح یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے بے سبب, تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. چاہے کوئی بھی ہو, کسی پر ظلم زیادتی سے پرہیز کر. استاد ہونے کی معنی نہیں کہ بلا وجہ کسی کو مارو پیٹو. ہاں تعدیب کے لیے, تعلیم کے لیے, تہذیب کے لیے اگر سزا دی جائے اور اس میں کچھ زیادتی ہو جائے تو عند اللہ مغفور ہے, اور اس کا کوئی ضرر نہ استاد کو ہوتا ہے اور نہ کسی کو ہوتا ہے. سمجھے نا بھائی, یہ بنگالی بڑے جری ہوتے ہیں. نئے نئے ہم مدرس تھے تو ایک بنگالی ایک استاد سے بات کر رہا اور ہنس رہا اور کہہ رہا ہے طلبہ بد دعا کر دیں گے. ان استاد نے اس کو ڈانٹا, چل تیرے جیسے طلبہ کیا کریں گے. اس طالب علم کا نام مٹ گیا, کوئی اس کو جانتا نہیں. یہ یہ بدتمیزی کی سزا پائی اس نے. یہ بنگالی عجیب خود غرض لوگ. جب یہ مدرسہ تقسیم ہوا تو میرے سامنے بنگالی کہتا تھا اچھا ہوا ادھر فیل ہو جائے گا ادھر چلا جائے گا. میں نے کہا اس پاگل کو کون سمجھائے. چلیے یہ ہے خود غرض. اچھا ہوا اسلام کا دل کٹ گیا, آپس میں عداوتیں پھیل گئیں, یہ اچھا ہو گیا. چلیے تمہارا پڑھنا دیر ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آتی. چلو مجھ سے میں نے آپ سے کہا کہ تیوار کے اخروٹ کھائیں تاکہ آپ کی آواز کی گھنگھناہٹ ختم ہو. چلیے آپ اچھے لگتے ہیں. کہہ رہے ہیں کوئی نہیں اچھا لگتا کسی کی, نہ عبارت اچھی لگتی ہے نہ پڑھنا اچھا لگتا ہے نہ کچھ. ہاں یہ صاحب سمجھتے تھے اندھوں میں کنواں راجا ہوں میں کم وقت کہنے کا دارا پتنی نے احناف پہ تبصرہ کیا تھا. کسی نے کہا قاضی ابو یوسف تو حدیث سے کافی واقفیت رکھتے ہیں. کہنے لگا آور بین العمیان, ارے اندھوں میں کانا ہے. دھارا کتنی عجیب ہے لیکن بھائی ہمارے نادم صاحب کہتے ہیں یہ ہیں اللہ والے. فرمایا دارا کتنی کو گالی دینے پر بھی اجر و ثواب ملے گا, یہ لوگ اللہ کے لیے گالی دیتے ہیں, یہ ہیں ہمارے نادم صاحب.